Spune, veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească. Pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri. Să ne bată și să iasă apoi din țară. Deci Exod, capitolul 1, versetul 10. Deci faraon nu vroia ca poporul lui Dumnezeu să iasă de sub stăpânire, ci vroia să-i slujească lui. Însă Dumnezeu știa că slujirea aceasta va duce la moarte. De aceea a intervenit și prin Moise, a mers din nou și din nou la faraon. Din nou și din nou și-a arătat puterea lui extraordinară, ceea ce nu se mai văzuse până atunci pe pământ. Spunându-i faraon, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. La fel se întâmplă cu noi. Dumnezeu s-a luptat cu Satan ca să ne elibereze. Să ne elibereze din robia aceasta a păcatului. Ca să-i slujim doar lui. Și astfel se dă o luptă pentru noi în fiecare zi. Știți ce a folosit Dumnezeu în lupta cu evreii și în lupta cu noi? A folosit același lucru ce l-a folosit în crearea lumii. Cuvântul. Și cuvântul lui a devenit viu, s-a întâmplat și s-a împlinit. Și astfel Dumnezeu și-a izbăvit poporul. Și uitați, în Evrei capitolul 4, versetul 12, Dumnezeu ne dezvăluie din nou ce poate El și ce vrea El să facă prin cuvânt. Evrei capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădura, judecă simțirile și gândurile inimii. Și cuvântul lui Dumnezeu acesta nu taie doar ca și o sabie, ca și un cuțit din bucătărie, sau ca și o lamă, un bisturiu al medicului. Nu taie doar la suprafață, ci taie adânc în inimă. Și de multe ori ne doare. De multe ori simțim ca și cum n-am mai avea răsuflare. Când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește direct. Însă răspunsul nostru la acea tăietură va decide soarta noastră. Soarta lui faraon a fost pieirea. Cuvântul lui Dumnezeu l-a tăiat din nou și din nou. Dar faraon s-a răzvrătit. Și-a pierit în păcatul lui. Și acum Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă, mie și ție, prin cuvântul lui. Și ne va tăia. Poate ne va durea. Poate ne vom simți extraordinar de mânioși la Dumnezeu sau la vreun Moise pe care Dumnezeu îl folosește să ne vorbească. Însă răspunsul pe care îl dăm, îl dăm lui Dumnezeu și cuvântului lui. Și răspunsul care îl dăm lui Dumnezeu va decide soarta noastră. Dumnezeu taie ca să îndeplinească ceea ce a făgăduit în Geneza. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Care spune asta. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vedeți, Dumnezeu prin cuvântul lui vrea să taie, cum a spus acolo, în gândurile inimii, la inimă. Fiindcă acolo e problema. În sufletul nostru. în Duhul nostru. Și cuvântul lui Dumnezeu exact acolo taie. Tocmai pentru a pune vrăjmășie între mine și Satan. Și Dumnezeu trebuie să taie. Trebuie să severe acea celulă, acel cancer, cum ar veni, care ne duce la moarte. Dacă noi însă, i-am spune medicului, nu tăia, nu fă operația că mă doare, ce s-ar întâmpla? Dacă ai avea nevoie de operație și l-ai respinge, ce s-ar întâmpla? Ai muri. Vedeți, Dumnezeu trebuie să taie. Dumnezeu trebuie să taie prin cuvântul Său în inima noastră ca să ne severe de această lume și de păcat. Altfel, vom muri. Nu avem nicio șansă altfel. Dumnezeu, cum ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, folosește și soli. Oameni. L-a folosit pe Pavel, l-a folosit pe cei apostoli, l-a folosit pe copiii lui de pretutindeni și de-a lungul anilor. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, spune așa: ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem oamenilor. Da? Nu. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci cui? Celui ce ne-a trimis. Ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Adică lui Dumnezeu care îl cercetează în primul rând și îl va judeca în primul rând pe cel ce vorbește. Mi-a dat seama că în zilele noastre cei mai mulți dintre noi ne temem de oameni. Și când predicăm din față, spunem anumite lucruri care nu vor stârni prea mult. Și mi-am dat seama în viața mea că din pricina fricii am neglijat de multe ori să spun ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Din cauza fricii. Ce va spune fratele? Ce va spune sora? Ce va spune biserica? Însă știți și mi-am dat seama că aceea este un egoism. Sunt două extreme când se ajunge la cuvântul lui Dumnezeu. Este egoismul care spune mă tem de propria viață, propriul statut, mă tem de propriul sentiment și nu fac voia Domnului, și este cealaltă parte care ia cuvântul Domnului și îl duce la o extremă. Și îl folosește pentru a se înălța pe sine, pentru a duce ură, pentru a se răzbuna asupra unora și altora. Dar astăzi vine înaintea voastră ca și unul care a fost chemat de Dumnezeu. Și vreau ca astăzi să vă împărtășesc ceea ce mi-a spus Domnul pe inimă, ce mi-a pus pe inimă. Poate vă va supăra pe unii, poate vă va tăia, însă vă spun, nu vi-aș spune aceste lucruri dacă nu v-aș iubi. Dacă nu v-aș iubi, nu mi-ar păsa de voi. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, nu ne-ar fi dat cuvântul acesta care ne-ar tăia. Și fie ce o fi, trebuie să fiu credincios Domnului pentru ceea ce mi-a spus să spun și trebuie să fiu credincios și față de voi. Și am să vă spun mai departe de ce. În Tit, capitolul 2, Tit e înainte de evrei, Filimon înainte de evrei și după aceea Tit, sau înainte de Filimon e Tit. Tit, capitolul 2, versetul 11 la 15, a fost citit în dimineața aceasta, spune așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vedeți cum cuțitul, sabia lui Dumnezeu taie? Și vrea să ne severe pe noi, să ne despartă pe noi de lume. De păgânătate, de pofte lumești. Și să ne unească de Dumnezeu, să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Să trăim cum a trăit Iisus. Asta are menirea cuvântului Dumnezeu. Așteptând fericita noastră în nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod ca să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Vedeți? Hristos nu a murit pe cruce pentru ca noi să trăim aceeași viață pe care am trăit-o înainte ca El să moară pe cruce. Hristos nu și-a dat viața pentru a face pace cu diavolul, între copiii Lui și diavolul, ci dimpotrivă. Iisus Hristos și-a dat viața ca să mă desparte pe mine de această lume și lucrurile ei. De aceea și-a dat. În versetul 15 spune așa: spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te desprețuiască. Aici mi-am văzut eu datoria. Și da, poate fi luată la o extremă și folosită pentru a călca în picioare pe frați. Însă în același timp nu scuză pe nimeni de la împlinit cuvântul Domnului. Dacă Domnul m-a chemat, frații mei și surorile mele, să spun cuvântul Domnului, trebuie să vă spun. Oricât v-ar durea. Și oricât v-ați împotrivi. Pentru că nu eu vorbesc, ci Domnul. Este cuvântul Lui și eu sunt o unealtă. Și trebuie să-mi fac datoria. Altfel, eu voi fi tras la răspundere și Dumnezeu nu va putea să-mi spună mie: bine ai făcut, rău bun și credincios. Și mă spune: ce ai făcut? De ce nu ai făcut ceea ce ți-am spus? Uite, din pricina ta, câți copii ai mei sunt pierduți. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, mai este un motiv pentru care vreau să vă vorbesc. Și acesta vine din inima lui Dumnezeu. Și spune așa: prea iubiților, voi pe care v-am iubit atât de mult, spune Dumnezeu, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poftele firii, firia care este în noi, aceste pofte care ne atrag în fiecare zi, acestea se războiesc cu noi. Și ele trebuie dezvăluite, trebuie spuse pe față, ca noi să ne dăm seama, să ne prindem de harul lui Hristos, să strigăm la Dumnezeu să ne despartă, să ne dea harul să biruim aceste pofte, ca să nu fim nimiciți. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11, mai este un lucru pe care caut să-l fac cât de des posibil și chiar zilnic. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate, nu orice poftă, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă credință. Nu din poftă lumească, nu din păcat. Și asta vă spun că mă rog zilnic și cât de des posibil pentru voi și pentru Biserica lui Dumnezeu. Vreau ca să fim pregătiți cu toții să putem ajunge în ceruri. Să putem, cum spune aici cuvântul, să putem să fim găsiți și să fiți găsiți vrednici de chemarea Lui și El să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos. Am fost săptămâna trecută în Anglia, precum probabil că toți ați aflat, majoritatea. Mulțumim Domnului pentru că am putut să vizităm pe Iulia. Am avut un timp frumos acolo. Am fost și la biserică și ne-am bucurat de părtășia lor. Frații de acolo erau foarte deschiși. Au venit la noi, ne-au întrebat foarte multe, aproape mulți dintre ei. Am venit acum toți. Și am avut un timp foarte frumos și ne-am bucurat cu ei. După aceea am mers și la editura din Anglia, Stanborough Press. Am putut să ne bucurăm acolo și Domnul ne-a făcut și o surpriză și ne-am bucurat împreună cu frații noștri. Însă în același moment, în sabat, am văzut un lucru care m-a șocat și m-a sfârșiat. Lucrul acesta avea de-a face cu îmbrăcămintea. Am fost șocați împreună cu iubita mea și frații noștri de acolo să vedem că majoritatea femeilor aveau sau erau îmbrăcate în fuste mini. Dar nu numai atât. Erau foarte active și la amvon. Poate pentru voi, femeile, asta este un lucru, cum vorbești de așa ceva? Și am să vă împărtășesc de ce m-a șocat și de ce mă sfârșie. După biserică, m-a întrebat cineva, cum ți s-a părut biserica aici, la noi? Și a spus, foarte bine, o părtășie foarte frumoasă, însă un lucru m-a șocat. A spus, îmbrăcămintea femeilor. Așa zis el că era bărbat. Și tu ai observat. Și a spus, nu se poate pentru un bărbat să nu observe. Da, așa e. Însă vedeți, Satan atacă. Atacă pe femei într-un fel, atacă pe bărbați într-un alt fel. Atacă prin firea aceasta, prin pofta firii. Prin pofta firii se războiește cu sufletul nostru ca să ne nimicească. Și în timp ce mă gândeam la asta, ce meditam, am vorbit cu iubita mea soție despre situație și mi-am dat seama de două gânduri cu care puteam să mă întorc la voi și în România, în bisericile de aici. Unul dintre aceste gânduri era așa. Slavă Domnului că biserica noastră din România nu a ajuns chiar așa. Nu a ajuns în starea aia. Așa că să-i mulțumesc Domnului și să fiu mulțumit cu atât și că mă duc în biserica noastră în România să răsuflu ușor că nu e chiar așa. Asta a fost un gând. Dar chiar atunci Dumnezeu m-a impresionat cu un alt gând. Al doilea gând merge așa. Vai de noi dacă ceva nu se face. Pentru că asta înseamnă că și biserica noastră de aici va deveni ca aceea și mai rău. Și atunci a trebuit să aleg între aceste două gânduri. Ce fac eu? Mă mulțumesc că starea bisericii noastre este puțin mai bună ca aceea? Sau caut să lupt pentru ca biserica noastră să nu ajungă niciodată acolo? Cauți să lupți, să îndepărtăm biserica noastră de lume și să apropiem de Dumnezeu. Sau o las în mâna satanei, în mâna firii pământești și a poftelor noastre, care se luptă tot timpul cu fiecare dintre noi. Ce fac? Îndeplinesc datoria? Accept anumite sentimente și ce va veni dacă voi vorbi despre așa ceva? Sau nu? Sau las ca totul să fie cum trebuie, cum e? Și am ales, frații mei, ca să fiu credinciosul Domnului care m-a chemat. Să spun ceea ce El spune. Și noi vom avea de ales. Voi care auziți și eu vom avea de ales dacă vom lăsa cuvântul Domnului să taie inima noastră, să ne despartă de firea pământească și de poftele ei, de lumea care ne înconjoară și de lucrurile pe care le vedem în ea și să ne apropie de Domnul sau să mergem cu lumea și astfel să pierim cu toții. Oare de unde învățăm noi în biserica noastră să ne îmbrăcăm așa? Ce ziceți? De unde învățăm noi așa? De unde? De la cine învățăm noi să ne îmbrăcăm așa? De la cine învață acele surori de acolo? Ce îmi spuneți? Da, dar primul dintre ele, sau prima dintre ele care s-a îmbrăcat așa, a învățat și ea de undeva. De unde a învățat? De la Domnul? Nu. Știți de unde a învățat? De nume. Numai din lume învățăm așa. Însă noi trebuie să fim exemple pentru cei din lume. Și nu lumea să ne fie exemplu nouă. Noi trebuie să arătăm lumii din jur cum trăiesc niște fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și nu să le arătăm și noi lor că suntem la fel. Știți, m-am gândit cum am reacționat la o prostituată dacă ar veni în biserică. Când am fost la Târgu Mureș, că am stat acolo 2 ani și în Târgu Mureș este un club de noapte foarte cunoscut care își pune pancardele peste tot cu femei goale. Când mă duc în Târgu Mureș știu că trebuie să fiu foarte atent. Fiindcă oriunde mă duc, pe autobuze, pe pancarte, vezi acele imagini atât de stricate. De femei goale. Și m-am întrebat ce aș face și ce ar trebui să facă biserica dacă o prostituată îmbrăcată cum e ea îmbrăcată pentru a atrage și a distruge inima și mintea omului ca să-l ademenească, cum am reacționat într-o biserică. Dacă ea pur și simplu ar umbla. N-am. Păi, în primul rând m-am gândit, ea e atrasă de Dumnezeu. Sperăm. Și atunci, aș pofti înăuntru. I-aș cere Domnul har, ca să știm cum să lucrăm cu ea, să o primim, să o iubim cum Hristos a iubit-o și a murit pentru ea. Însă, niciodată nu trebuie eu sau biserica să ia exemplu de la ea și să învețe de la ea. Ci ea trebuie să vadă exemplu în noi, în biserică, în cum să se comporte, în cum să se îmbrace. Nu-i așa? Spuneți-mi. Nu trebuie ca lumea care vine în biserică să învețe de la noi cum să trăiască? Cum spune? Așa este sau nu? Noi trebuie să învățăm de la prostituate? Noi trebuie să învățăm de la lume? Nu, fraților. Lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Lumea l-a răstignit pe Dumnezeu. Cum pot eu să mă împac cu lumea? Nu pot, ci trebuie să-i câștig, să le arăt dragostea lui Dumnezeu și să-i ajut să se despartă de viața care a trăit-o până atunci. Vreau să vă întreb. Porunca a șaptea. Știți care e? Care e porunca a șaptea? Să nu prea curvești, da? Asta e porunca a șaptea. Iisus Hristos a pus-o în alte cuvinte. În Matei, capitolul 22, versetul 37 la 40, a făcut-o puțin mai grea. Pentru că așa este, de fapt, spiritual. Matei, capitolul 22, versetul 37 la 40, spune așa. Matei, capitolul 5, mă scuzați. Matei, capitolul 5, versetul 27 și 28. Matei, capitolul 5, versetul 27 și 28, spune așa Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Vreau să vă întreb, aceste porunci, porunca a șaptea, pentru cine este? Pentru cine a dat-o Dumnezeu? Pentru bărbat sau pentru femeie? Cum? Pentru amândoi. Mulțumesc. Unii a spus că doar pentru bărbați. Pentru bărbat, Iisus îi dă clar. Dacă el o poftește, a și păcătuit. Însă, învățați-mă, ajutați-mă. Cum este porunca asta pentru femeie? Ce nu trebuie să facă femeia ca să împlinească porunca aceasta? Ajutați-mă! Să nu se îmbrace într-un fel în care bărbatul să se uite la ea, să o atragă. Mm-hmm. Și să se îmbrace așa cum se cuvine unei femei. Să fie plăcută Domnului, în primul rând. Mulțumesc! Vedeți, de multe ori mi-am dat seama că surorile noastre nu înțeleg faptul că această poruncă este și pentru ele. Multe surori am auzit când s-a vorbit despre acest subiect sau când soții lor sau altcineva le-a spus: măi, femeie, îmbracă-te și tu mai... Nu te dezvălui așa. Și atunci femeile acelea spuneau: păi ce să fac eu dacă tu ai o problemă cu ochii? Scoate-ți-i afară! Vedeți, porunca aceasta este și pentru femei. Tot atât de mult cât este și pentru bărbat. Dacă bărbatul păcătuiește când privește și poftește, femeia păcătuiește când dorește să fie dorită. Când se îmbracă, să atragă. Nu-i așa? Am vrut să întorc la Matei 22, fiindcă acolo Iisus ne dă o poruncă. Matei 22, 37 cu 40, la 40 spune așa, Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Știți ce am înțeles eu? Eu, ca și bărbat, trebuie să mă comport cu surorile mele într-un fel în care să le ajut să crească. să le ajut să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă ceva din ceea ce fac eu o ispitește pe o femeie, ce trebuie să fac? Să mai continui să fac acel lucru sau nu? Nu. Pentru că îi pun o piedică surorii mele. Același lucru este cu o femeie. Femeia are o putere în trupul ei, fiindcă bărbatul este creat un anumit fel de Dumnezeu, ca să fie atras. Femeia când dezvăluie ceva ce nu ar trebui, aceasta îl înnebunește pe bărbat. Și dacă acest lucru îl duce pe fratele ei, pe semnul ei, să cadă în ispita satanei, să păcătuiască și chiar să piară, oare nu ar trebui să se oprească? Și să facă din potrivă? În Matei, capitolul 18, Iisus dă un cuvânt care spune așa în versetul 5. Matei, capitolul 18, versetul 5, spune așa. Și versetul 4, să zicem. De la versetul 4. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie anecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, adică nu se poate ca femeia sau bărbatul să fie ispitiți de anumite lucruri din lume. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Multe lucruri se pot spune și v-aș putea împărtăși ceea ce are loc în inima unui bărbat. Și cum funcționează un bărbat sau cum funcționează o femeie, din câte știu și am auzit și am studiat, însă nu este timp. Dar vreau să vă mai împărtășesc un lucru. Și dacă îmi îngăduiți, o să trec puțin ca să pot acoperi acest subiect. În același capitol din Exod, unde Dumnezeu ne împărtășește cele 10 porunci, mai este un lucru prin care ne dezvăluie voia sa cu privire la acest subiect. Poate nu l-a studiat niciodată. Eu când l-am studiat am fost șocat ca să văd acest lucru. Și am să-l vi-l împărtășesc. Exodul, capitolul 20, după ce s-a dat cele 10 porunci, versetul 25 și versetul 26, spune așa. Dacă-mi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite. Deci aici vorbește despre un altar, despre închinare. Da? Căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Și apoi spune așa. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Cuvântul goliciune se referă la părțile intime, dar și la dezvăluire. Mai târziu, puțin, vorbește cu două lege pentru preoți. Preotul trebuia să fie îmbrăcat cu o anumită vestimentație. Trebuia să aibă un fel de cămașă pe el, ca care să fie destul de apropiată de corp. Și după aceea trebuia să aibă, nu știu cum îi spune, un fel de haină mai lungă. Ca și un fel de rochie, dar diferit de rochie. Asta îi ajungea și un istoric, Josephus, în numele lui, un istoric evreu din timpul acela, din timpul lui Iisus, de fapt, a spus și a scris în istoria pe care a dezvăluit-o că preotul avea hainele lui până la glezne, în engleză feet, până când începe de la glezne jos. Deci până acolo îi ajungea mantaua, haine. Și totuși, Dumnezeu a dat o poruncă ca nici un preot să nu se suie pe scări. De ce? De ce nu trebuia preotul să se suie pe scări? Cum spune cuvântul? Deci să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Înaintea altarului. Înaintea celorlalți. Vă dați seama? Dacă un preot, Dumnezeu i-a dat porunca să nu se suie, că nu, să nu ți se vadă goliciunea, apoi cu moda noastră astăzi. În care fostele se ridică tot mai sus. În care goliciunea astăzi nu a bărbaților, că nu se mai întâmplă. Dar astăzi goliciunea femeii se dezvăluie atât de mult și la Dumnezeu și altarului său, dar și împotriva fraților lor. Surorile mele, și frații mei, este porunca Domnului. Și porunca Domnului taie. Dar cum eu voi răspunde poruncii, îmi decide soarta. Dumnezeu s-a luptat pentru mine și a murit pe cruce ca să mă aducă să asculte El. Să împlinesc poruncile. Dacă cele 10 porunci sunt importante, aceeași poruncă despre vestimentație este în același capitol și ea e importantă. Înaintea lui Dumnezeu, închinarea este extraordinară de importantă. Dacă eu mă închin cum îmi dictează lumea, nu mă închin lui Dumnezeu, ci mă închin lumii. Fiindcă, de fapt, închinarea este ascultare. Și ascultarea o dai celui de care asculți. De aceea eu, dacă mă închin, cum spune lumea, mă închin lumii, nu lui Dumnezeu. Dacă vreau să mă închin lui Dumnezeu, trebuie să mă închin cum a spus Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 7, spune că Dumnezeu și Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Dumnezeu ne-a chemat să ne lepădăm de lucrurile acestei lumi, de poftele ei, de vestimentațiile ei și să ne îmbrăcăm cum Dumnezeu ne-a poruncit. Să ne comportăm cum Dumnezeu ne-a poruncit. Să iubim pe aproapele nostru. Nu să-i creăm o cale, o prăpastie. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, Dumnezeu nu mai spune ceva. Și spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. De aceea noi trebuie să iubim calea lui Dumnezeu, nu lucrurile care se fac în lume. Vestimentația lumii nu este a lui Dumnezeu. Știți un lucru interesant? Cu cât mai mult lumea se avântă în păcat, își pun tot mai multe haine pe ei? Sau și le iau? Un om sălbatic este gol. Dacă vedeți mai multe documentare cu cei din sălbăticiune, cu indienii, sunt aproape goi. Și mulți dintre ei, multe triburi, n-au nimic pe ei. Absolut nimic. Aceștia sunt oameni fără Dumnezeu. Și uitați că lumea noastră de astăzi, cu cât mai mult se avântă în păcat, cu atât mai goi sunt. Noi ce facem? Ne luăm după lume? Ne afundăm mai mult în păcat? Sau mergem către Dumnezeu? Să ne ascundem rușinea, cum spune și în Apocalipsa 3, Bisericii Laodicei. Îmbrăcați-vă! Luați haina neprihănirii, să vă ascundeți, să vă acoperiți goliciunea. Nu numai față de frați, nu numai față de biserică trebuie să ne comportăm noi și să ne îmbrăcăm cum trebuie, ci față de altar, față de crucea Domnului Iisus Hristos și față de îngeri, față de întreg universul. În Ioan capitolul 14, versetul 15, acesta este un lucru care Iisus Hristos ne l-a spus și care îl știm foarte bine. Iisus Hristos a spus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și frații mei și surorile mele, noi suntem datori înaintea lui Dumnezeu, pentru că și-a dat viața pentru noi. Suntem datori să împlinim cuvântul. Suntem datori să-i dăm înapoi aceeași dragoste cu care ne-a iubit El întâi. Și noi suntem responsabili. Tata și mama e responsabilă pentru copiii lor. Soțul și soția sunt responsabili unul pentru altul. Dacă soțul își lasă soția să se îmbrace ca lumea, el va fi tras de răspundere, la răspundere înaintea lui Dumnezeu. Sau dacă părinții își lasă copiii. De aceea noi trebuie să luptăm unii pentru alții. Să căutăm, să ne îndreptăm după cuvântul Domnului, să-L iubim pe Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Poate că ceea ce v-am spus v-a supărat. Poate că vă simțiți cercetați. Dacă v-a supărat, dacă v-a simțit cercetați, înjunghiați, tăiați în inima voastră, mergeți la Domnul, pentru că El o spune. Prietenia cu lumea, spune Domnul în Iacov 4:4, este vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea vă îndemn. Primiți-L pe Iisus Hristos în inimă și iubiți-L. El și-a dat totul pentru voi. Nu lăsați lumea să intre în inima voastră, în casa voastră, în biserica noastră, pentru că ea l-a crucificat. Domnul să ne dea harul să-L iubim precum El ne-a iubit. Amen.